To program Trzeciopolskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 25 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sędzia szczecińskiego sądu zatrzymana w hipermarkecie. Policja informuje o próbie oszustwa. Dzięki korytarzom humanitarnym udało się uwolnić setki cywilów z irackiego Mosulu. O miasto toczą się ciężkie walki. Mija 41 lat od masowych antykomunistycznych protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku. Robotnicy protestowali przeciwko podwyżkom cen. Aby zapłacić mniej, miała przeklejać ceny. Jak ustaliła informacyjna agencja radiowa, sędzie szczecińskiego sądu okręgowego po odejściu od kasy zatrzymali pracownicy ochrony jednego z hipermarketów. Małgorzata Lipnicka z Policji w Policach potwierdza, że funkcjonariusze otrzymali informację o próbie oszustwa. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, wylegitymowali wskazaną przez ochronę osobę. Mogę potwierdzić, że osoba ta okazała legitymację sędziowską. Policja nie podaje szczegółów. Jak ustaliła informacyjna agencja radiowa, chodziło o 30 zł. Kobieta od 20 lat jest sędzią sądu okręgowego w Szczecinie. Jego rzecznik Michał Tomala powiedział, że prezes sądu zwołała posiedzenie kolegium w tej sprawie. Sędzie na miesiąc zawieszono w wykonywaniu obowiązków służbowych. Sprawą zajęła się prokuratura. Irackie wojsko uwolniło setki cywilów z Mosulu, ostatniego bastionu islamistów w Iraku. Było to możliwe dzięki utworzeniu korytarzy humanitarnych w mieście, o które ciężkie walki toczą siły rządowe i dżihadyści z tak zwanego państwa islamskiego. O los cywilów opominała się ONZ. Szkolone przez Amerykanów irackie siły specjalne szturmują teraz stare miasto w Mosulu. Chcą odbić miasto z rąk fanatyków. ONZ szacowała, że w całym rejonie może znajdować się nawet 100 tysięcy cywilów. Kilkuset z nich już udało się uwolnić z oblężonego miasta. Nasz dom zbombardowano i zawalił się. Córka naszych sąsiadów była w środku i wybiegła, krzycząc, że jej matka jest w środku. Zaopiekowałam się nią, ale wszyscy byliśmy wykończeni. Opowiada Fatima, jedna z Irakijek, które uciekły ze starego miasta. ONZ szacuje, że cywile, którzy pozostali w oblężonych dzielnicach, nie mają dostępu do żywności, wody ani prądu. Według niepotwierdzonych doniesień, fanatycy z tak zwanego państwa islamskiego używają też cywilów jako żywych tarcz w starciach z irackim wojskiem i wspomagającymi ich Kurdami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mija 41 lat od czerwca 76, czyli fali antykomunistycznych protestów. Robotnicy Radomia, Ursusa i Płocka wyszli na ulicę, by sprzeciwić się drastycznym podwyżkom cen żywności. Strajki i demonstracje spacyfikowała milicja, w tym oddziały ZOMO. Oficjalne uroczystości rocznicy tamtych wydarzeń odbędą się dziś w Radomiu przy pomniku ludzi skrzywdzonych. Już wczoraj dla upamiętnienia robotniczego protestu odbył się piknik historyczny. Młodzi mogli spotkać się i porozmawiać z ludźmi, którzy przeszło 40 lat temu wypowiedzieli posłuszeństwo komunistycznej władzy. Takich okazji nie ma wiele, dlatego zdaniem nauczyciela historii Przemysława Bednarczyka dobrze, że poza oficjalnymi uroczystościami są i takie nieformalne. Żyją ludzie, którzy pamiętają tamte wydarzenia. Wywołuje to jeszcze wiele rozmaitych dyskusji, ale to dobrze, bo dyskusje czy nawet jakieś rozmaite kontrowersje, one tylko służą pogłębianiu naszej wiedzy. Radomianie, którzy wzięli udział w pikniku, uważają, że to znakomity sposób na łączenie przyjemnego z pożytecznym. Można w jednym czasie i miejscu bawić się, świętować, przypominać, ale też edukować. Co roku, jak do tego powracamy, jest to fajne wydarzenie. Zabrałam swoje wnuki dzisiaj w podróż sentymentalną. Nostalgia. Jest bardzo fajnie, jest okej. Jak będziemy powtarzać, to w tym młodym pokoleniu również utrwalimy naszą historię. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Słowiański pochód przeszedł z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Dodrę. To w ramach obchodów Nocy Kupały. Na moście Długim panie wrzuciły do wody wianki. Zgodnie z tradycją obrzęd ten ma zapewnić kobiecie ukochanego. Wianki gotowe! Na dobre życzenie wianki na wodę! Nie wszystkie wianki zostały rzucone, niektóre zostały na głowie. Jest to piękne, żeby go rzucić. Ja mam nadzieję, że wręczę wianek konkretnej osobie. Wcześniej na zamku odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek. Wygrała go 5-letnia Emilia. Z mamą mi opiła. Mieliśmy dużo kwiatków na łące. Bo bardzo chciałam wziąć w tym udział. Noc Kupały wywodzi się z tradycji słowiańskiej, wiąże się z letnim przesileniem słońca i przypada na najkrótszą noc w roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś więcej chmur na północy i zachodzie kraju i tam będzie przelotnie padać. Poza tym sporo słońca. Termometry pokażą 19 stopni nad morzem, 24 w centrum, do 29 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Za chwilę będziemy mieli piątą minutę niedzieli. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Begin, czyli zasadny początek. Tym utworem w roku 1999 rozpoczynała się pierwsza płyta Jacka Sienkiewicza zatytułowana Recognition. Front okładki nie zawiera jednak jego nazwiska, tak więc jeśli przypadkiem będą Państwo chcieli namierzyć ten album, to proszę wpisać Recognition, czyli słowo, które później stało się oficjalną nazwą wytwórni, jaką założył. Jacek Sienkiewicz. Śmiało można powiedzieć, że to weteran polskiej sceny elektronicznej, a z jeszcze większą pewnością, no chyba trzeba postrzegać naszego dzisiejszego najważniejszego bohatera jako tego, który przecierał szlaki dla muzyki techno w Polsce. Właśnie ukazała się płyta Jacka zatytułowana 9702. Nie są to jednak nowe utwory, ale ta płyta, właściwie dwie płyty, bo obok kompaktu jest również winyl, nie wpisują się w modę wznawiania archiwów, tylko po 20 latach po raz pierwszy Sienkiewicz postanowił wydać stare kompozycje. Tej nocy, drodzy Państwo, przywołam kilka z nich, ale korzystając z okazji, postanowiłem porozmawiać z Jackiem o tym, jak zmieniała się ta muzyczna rzeczywistość. Co działo się na przestrzeni tych dwóch dekad? Zwłaszcza, że lata 90. u wielu osób, w tym również u mnie, jak się okazało, także u naszego dzisiejszego bohatera, wywołują wiele ciekawych wspomnień i rzecz jasna, wielki sentyment. Sentyment polega na tym, że teraz patrząc na to, co się dzieje od paru lat wokół muzyki elektronicznej, wokół techno i wokół powrotów do korzeni, widzimy, że większość wykonawców, czy labeli, czy utworów, które były popularne właśnie na początku 2000 roku, czy na przełomie wieków, powracają w tej chwili do klubów i tych samych wykonawców można spotkać na line-upach wielkich festiwali. I to jest też taki sentyment, że jakby to wszystko, co działo się wokół muzyki tanecznej, elektronicznej i techno jakby zatoczyło pewne koło i od paru lat ewidentnie można zaobserwować powrót do tych korzeni, z których też pewnie się ja wywodzę, bo pierwsze imprezy w latach, to powiedzmy 94, 95, 96, pierwsze imprezy w Warszawie, pierwsze wyjazdy do Berlina po winyle, do Hardwaxu, jeszcze takiego malutkiego w innym miejscu, który był, i zakupy płyt, których słucham do dzisiaj i które wychodzą jako reedycje w tej chwili, które mam na półce od tych 20 lat i które mogę grać tak samo na imprezach jak i wtedy, ponieważ się nie zestarzałem. No myślę tu o wykonawcach z Detroit, którymi na pewno się inspirowałem na początku. Underground Resistance, Robert Hood czy Jeff Mills, no to oczywiście były podstawy, które na winylu kupowałem właśnie od 1994 roku w Berlinie. Oczywiście można to mówić jeszcze o winylach i o podróżach po winyle, bo to też były ciekawe przygody, bo nie wszyscy pewnie pamiętają okres, jak nie byliśmy w Unii i trzeba było tak naprawdę te płyty przemycać w większej ilości, jak się kupowało, ponieważ celnicy sprawdzali często towar wywożony, więc większa ilość płyt winylowych była podejrzana i to były też takie przygody na granicy, stres, chowanie się przed celnikami i tak dalej. W dzisiejszych czasach jest to nie do pomyślenia, a wtedy to była norma. I cóż, z jednej strony Berlin, Hardwax, Trezor, też chodziliśmy do klubu w Trezorze i to jest muzyka klubowa, Detroit, Chicago House i nowa szkoła, też europejska w stylu Christian Vogel czy Sargeon, czy właśnie angielskie techno, które też jest znowu popularne od paru lat. Regis, Sargeon, Dunwards, wytwórnia, to były płyty, które tak samo wychodzą w tej chwili po 20 latach reedycje, więc jakby być może ja jestem tak samo jak część tych wykonawców, sentymentalnie wspominam swoje początki i chciałem pokazać z drugiej strony te niewydane rzeczy, które wydaje mi się, że są warte uwagi. No i tak jak wspomniałem, to jest jedna grupa wykonawców, a z drugiej strony od samego początku byłem zafascynowany bardziej eksperymentalną muzyką i bardziej taką muzyką do słuchania. Też zaczynałem tak naprawdę jako DJ w chilloutie, puszczając takie psychodeliczne rzeczy i chilloutowe, muzykę chilloutową oraz bardziej eksperymentalną w stylu Coila czy Psychic TV. I tak samo pierwsze właśnie wydawnictwa z labeli Warp, czyli Aphex Twin, Otikry czy wiele, wiele innych, to była taka jakby druga strona medalu, bo jedna strona była klubowa i to było Detroit i powiedzmy Europa, nowe techno europejskie, a z drugiej to było prawdopodobnie głównie angielska elektronika spod szyldu Warp czy Reflex. I mam duży sentyment do tych czasów właśnie i też na tej płycie słychać, że wpływy chyba bardziej tej na płycie winylowej, na której są cztery typowo klubowe utwory, słychać właśnie wpływ pewnie tej pierwszej grupy, a na CD pewnie możemy zaobserwować wpływ bardziej tej grupy eksperymentalnej. I pod koniec płyty znajduje się też parę utworów, bym powiedział tak wprost, klikających bardziej i trzeszczących. To też pewnie czas bardziej właśnie w stronę 2001 roku, czyli początek wieku tego, gdzie też taki trend o nazwie Clicks and Cuts był bardzo popularny, taka bardziej komputerowa wtedy muzyka i klubowa i bardziej do słuchania. I też nie będę tego ukrywał, byłem tym zafascynowany, miałem dużo kontaktów w Berlinie, grałem na wielu takich imprezach i poznałem wielu takich wykonawców i to tyle. I w ciągu tych 5-7 lat, powiedzmy od 94, bo mówimy, że to są utwory od 97, ale to pewnie koło 96 zacząłem próbować robić swoje brzmienia, dźwięki i składać to jakoś, więc pierwsze utwory powstały koło 97 pewnie. I tak naprawdę jeden z pierwszych techno utworów, jakie zrobiłem, to znajduje się na płycie winylowej jako pierwszy kawałek o tytule 140 BPM, ponieważ został nagrany w takim tempie i też mam sentyment do tego, że kiedyś techno grało się troszeczkę szybciej niż teraz, ale mi się wydaje, że jeszcze te tempa wróci. Dzisiaj raczej obserwuje się zwolnienie tempa. No ale kto wie, być może to szaleństwo, jakie można było usłyszeć w latach 90. jeszcze się pojawi. A kto z Państwa pamięta Riota Atari Teenage? 180 uderzeń na minutę. Tak, tak, takie szaleństwa się działy. W każdym razie do rozmowy z Jackiem, którą zarejestrowałem wczoraj w jego studiu, wrócimy w drugiej części naszego spotkania. To będzie naprawdę wiele refleksji o tym, jak zmieniało się jego podejście do muzyki na przestrzeni tych ponad 20 lat działalności. Jacek w każdym razie wymienił przed chwilą kilka gatunków, którymi się inspirował. Mówił na przykład o Detroit. Dlatego pomyślałem, że przywołam kilku ważnych artystów z tego nurtu. Zwłaszcza, że niektórzy z nich odwiedzą Polskę podczas tych wakacji. Dlatego też pewnie miło będzie spojrzeć na tę muzykę przez pryzmat historii, skoro właśnie w drugiej części audycji planujemy popatrzeć właśnie dzięki płycie Jacka na zamierzchłe lata 90. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim przedstawiciel drugiej fali amerykańskiego Detroit Techno, który, jak już wykazałem kilka tygodni temu, w tym roku spełnił swoje życiowe marzenie polegające na transkrypcji jego elektroniki na klasyczne instrumenty. Chodzi o prezentowaną już obszernie płytę Versus Carla Craiga, powstałą wspólnie z Francesco Tristano i przede wszystkim z orkiestrą Le Siècle, kierowaną, przypomnę, przez François Xavier Rota. Ów trzypłytowy album promował niebieski winyl z utworem Sandstorms. Na stronie A znajduje się ta najnowsza wersja stworzona wspólnie z orkiestrą. Z kolei na drugiej stronie znalazł się troszkę przycięty, ale jednak oryginał powstały bodaj w 2008 roku. No i dla porównania postanowiłem je zmiksować, połączyć, co dało właśnie taki efekt. Niech moc będzie z wami. Bye. Dla porównania, dwie wersje tego samego utworu połączone w takim małym miksie. W programie trzecim Sandstorms, czyli orkiestra Les Jekyll, kierowana przez François Xavier Rota, do tego Francesco Tristano na fortepianie, no i elektronika zarządzana przez Carla Craiga, czyli autora całej kompozycji. I skoro poruszamy się w świecie Detroit Techno i muzyce stworzonej przez Craiga, no to teraz chciałbym przywołać jeden z jego najciekawszych remiksów. No i chyba w ogóle jeden z najciekawszych remiksów lat 90. Ten utwór to Out of the Storm zespołu Incognito, zremiksowany w ten sposób, że dosyć trudno porównać go z oryginałem. I mimo iż przy nagraniu widnieje nazwa Incognito, no to niektórzy, w tym na przykład taki gentleman jak David Morales, czyli gwiazda nowojorskiej sceny klubowej, wspominał w jednym z wywiadów, że przed tą reinterpretacją, przed wersją Craiga, remiksy opierały się przede wszystkim na oryginalnych ścieżkach. Używało się ich do tworzenia wszystkich składowych części danego utworu. Potem zaczęło się to zmieniać. Najpierw zmieniano linię basu, potem zaczęto dodawać perkusję, no ale wciąż były to utwory oparte o oryginalne fragmenty. Wciąż było to dzieło remiksowanego artysty. Tak mówił o remiksach David Morales. No, ale za sprawą Craiga, właśnie w połowie lat 90. remiksowanie dotarło do takiego punktu, gdzie nowa wersja stawała się samodzielnym bytem. Zazwyczaj różnym od tej wersji pierwotnej, od tej wersji oryginalnej. No i tak zaczęto pozbywać się pierwotnych fragmentów. Remiks stawał się całkowicie nowym utworem, którego z oryginałem łączyła zazwyczaj jedynie ścieżka wokalna. No i tutaj Carl Craig rozłożył ten oryginał na czynniki pierwsze, na nowo poskładał i zrekonstruował. No a efekt, drodzy Państwo, przeszedł najśmielsze oczekiwania. Ten utwór został wydany w roku 1996 przez wytwórnię Talking Loud i jest uważany za jeden z najlepszych remiksów w historii. Mówi się też, że to jeden z najlepszych remiksów w dorobku Carla Craiga. Utwór do dziś wywołuje entuzjastyczne reakcje. Porównuje się go nie bez przesady chyba do Summer Madness, Kool & The Gang. Ktoś też bardzo trafnie ujął, że właśnie ten remiks należy zagrać tym wszystkim, którzy twierdzą, że muzyka nagrywana przy pomocy komputerów i urządzeń elektronicznych jest pozbawiona duszy. Przed Państwem Out of the Storm w wersji legendy sceny Detroit i jej drugiej fali, czyli przez Carla Craiga. w nim historyczne nagrania, historyczne dźwięki. Out of the Storm w remiksie Carla Craiga, czyli przedstawiciela drugiej fali Detroit. A ja teraz chciałbym przywołać tę pierwszą, bowiem przed nami klasyk. Klasyk z drugiej połowy lat 80., czyli Strings of Life. Podejrzewam, że znają Państwo ten utwór. Utwór, który pierwotnie był sygnowany przez Rhythm is Rhythm, czyli jednego z najważniejszych przedstawicieli muzyki Detroit, czyli Derricka Maya. Może kilka słów na temat samego Detroit Techno. Ta muzyka powstała na początku lat 80., no a jej brzmienie kreowano głównie na syntezatorach analogowych i automatach perkusyjnych, takich jak na przykład Roland TR-909. No i brzmienie Detroit Techno różniło się od wczesnych utworów, na przykład w stylu Chicago House. To jakoś tam równolegle się wszystko toczyło i powstawało. Z tym, że Detroit Techno tym się różnił, że wokal tak bardzo charakterystyczny właśnie dla house'u był zastępowany industrialnymi dźwiękami, no i powtarzalnymi pętlami. Mówiono nawet, że techno to intelektualna teoria muzyki elektronicznej. Tak mówiono w tamtym czasie. I do najważniejszych przedstawicieli tego nurtu można zaliczyć właśnie Derricka Maya oraz dwóch innych artystów, Juana Atkinsa i Kevina Sandersona. Nomen omen, panowie będą grali w tym roku w Płocku na festiwalu Audio River. Również Carl Craig się pojawi. To wszystko rzecz jasna zaczęło się w Detroit. Atkins, Sanderson i May stanowią pierwszą falę muzyki Detroit Techno. I tę trójkę przyjaciół zresztą, nazwano trójką z Belleville. Belleville, czyli jest to przedmieście Detroit. I kiedy to wszystko się zaczęło, czyli w latach 80., panowie słuchali zespołu Kraftwerk, Prince'a, B-52s, czy na przykład Human League. A Strings of Life, jak opowiada Derrick May, powstało w ten sposób, że pewnego dnia do jego studia przyszedł przyjaciel z sąsiedztwa, niejaki Michael James, gość, który był pianistą. No i najzwyczajniej zaczął grać sobie na keyboardach w tym domowym studiu Derricka Maya i stworzył bardzo charakterystyczną frazę, którą potem May zedytował i przyspieszył, bo pierwotnie była ona dosyć wolna jak na owe czasy, bo to było 80 uderzeń na minutę. Dziś często jest to standard wśród niektórych muzyków. No w każdym razie May przyspieszył frazę, pociął, stworzył loop, który następnie umieścił na linii perkusyjnej stworzonej właśnie przez TR-909. I dodał do tego wszystkiego jeszcze instrumenty naśladujące smyczki. W jednym z wywiadów Derrick May powiedział o tym nagraniu, że brzmi jakby George'a Clintona i zespół Kraftwerk umieścić w jednej windzie i dać im keyboard. Jeden keyboard. Tak to było z tym nagraniem w latach 80., a dokładnie w roku 1987, kiedy Strings of Life zostało wytłoczone przez wytwórnię Transmat. I teraz proponuję, żebyśmy się na osi czasu przenieśli o 10, 20, o 30 lat do roku 2006, kiedy to ów utwór zreinterpretował Francesco Tristano, nasz przyjaciel, gentleman słynący z klasycznego grania na fortepianie, ale również pałający się i uwielbiający muzykę techno, kolekcjonujący wiele syntezatorów. I tak oto powstał ten remix. Thank you. Strings of Life, ale w remiksie, w reinterpretacji Francesco Tristano. Utwór powstały nie 30, jak powiedziałem, a 20, prawie 20 lat po tym, jak Derrick May stworzył w Detroit utwór w tej wersji pierwotnej, oryginalnej. No i jeśli mówimy o Detroit, o Motor City, to warto oczywiście przypomnieć również i wspomnieć o Moody Manie, czyli dżentelmenie, który no chyba zasysa wszystkie fale, no bo i pierwszą, i drugą. Słyszałem nawet ostatnio, że jest trzecia fala Detroit, ale tak trochę z niedowierzaniem tę informację przeczytałem. W programie trzecim Moody Man. What type of mood were you in when you recorded that album?